Prea curată astăzi naște pe Hristos, prea curată astăzi naște pe Hristos. O ceară sturnată dintr-un sar, am văzut în omul dat astăzi cu fața mai răsată și cu fruntea cădurată și lângea de barcă toată lumea s-a negat. Am văzut un om odată astăzi cu fața mai lăsată și cu fruntea cădurată și plângea de barcă toată lumea s-a negat. M-am oprit atunci din calele ei, lacrimile curge afară printre degete moale. Îți vedea să-i plângi de șoare, singure. Lacrimile curge afară printre degete moale. Îți vedea să-i plângi de soare, că doar pornire cale singure. Când am zis că nu mai plângă, m-a privit duios. A pus fruntea mâna stângă și-a încercat din ochi să strângă, ca și când am vrea să strângă, lacrima ne curgea lângă cruce jos. Ca și când ar vrea să strângă, lacrima ne curgea lângă cruce jos. Fața era albă toată ca de crin, dar albiază e curată, sângele obrăznase toată. Și-a lui frunze sângerată, îi era încununată tot de spin. Dar albiața ei curată, sângele obrăznase toată. Și-a lui frunze sângerată, îi era iar în palme și-n picioare rândecui. Dar atunci, prin demirare, mi-am adus aminte care e străin în ligărare, când mă dormi une mare nu văzui. Dar atunci, prin demirare, mi-am adus aminte care e străin lângă rare, când mă dormi minune mare nu văzui. Azi trecând prin multe sate și prin rugi, când văd crucile uitate, mie pare că pe toate văd un Iisus care plânge, plin de răni și plin de sânge ca atunci. Când văd crucile uitate, Și viața